Hizi ndio tumeshakamilisha na kuna timu tayari zimeshawasili na zingine bado ziko njiani, lakini ratiba yetu sisi iko pale pale. Kwa hiyo ufunguzi utakuwa ni mchana kuanzia saa 7 na tunategemea mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Baskandoro. Kwa hiyo lakini mechi za asubuhi zitakuwa mechi 7 asubuhi kabla ya ufunguzi, kwa sababu ya muda ulivyobana na timu ziko nyingi. Kwa kesho asubuhi tuna viwanja viwili, kuna kiwanja A na kiwanja B. Kwa kiwanja A timu itakayoanza itaanza asubuhi 2 kamili Tumbaku Morogoro na Jeshi Stars. Mchezo wa pili utakuwa Polisi Arusha na Uhamiaji makao makuu Dar es Salaam. Ni mechi ya tatu katika kundi A itakuwa ni Rasi Lindi na Magereza Morogoro. Mechi ya mwisho katika kundi A itakuwa Tumaini Dar es Salaam na Polisi Dar es Salaam, ndio mchezo katika kundi A wa mwisho. Kundi B watacheza Polisi Mwanza na JKT Ruvu, mechi ya kwanza katika kundi katika uwanja B. So kundi hii ni ligi. Mechi itakayofuata itakuwa TFU Dar es Salaam atacheza na Temeke Police ya Dar es Salaam. Mchezo utakaofuata atacheza Polisi Morogoro na Mapinduzi. Mchana saa 7 ndio itakuwa ufunguzi. Ufunguzi tumeweka timu mbili zile bingwa ambazo mwaka jana zilikuwa bingwa, bingwa JKT Mbeya pamoja na Feedback Bay. Kwa hiyo JKT Feedback Bay atachuana na Polisi Mbeya mchezo wa kwanza. Mchezo wa mwisho kwa kesho kwa wakati wa ufunguzi atacheza bingwa JKT Mbeya atacheza na Hamambe Mbeya. Kwa hiyo ratiba nzima ya kesho tutaendelea hapo.